promocjami. Do tego ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się. Liczba aut jest ograniczona. Bajk. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 czerwca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jutro specjalne posiedzenie PKW w sprawie wyborów prezydenckich. Ludzie oczekujący w kolejce po żywność zginęli w izraelskim ostrzale. Ostatnie odliczenie do kosmicznej misji z udziałem Polaka. Jutro po południu odbędzie się specjalne posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w związku z incydentami podczas liczenia głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. O zwołanie posiedzenia wnioskował mecenas Ryszard Kalisz, członek PKW. Na podstawie kodeksu wyborczego Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów właśnie na podstawie sprawozdania przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów. Czas na zgłaszanie ewentualnych protestów wyborczych mija 16 czerwca. Prezydent Andrzej Duda w ciągu 2 tygodni zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zapowiedział w TVP Info Grzegorz Witkowski, doradca szefa BBN-u. Posiedzenie ma dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego. Czy jesteśmy przygotowani na wakacyjne blackouty, jeśli chodzi o energię elektryczną? Co jest z atomem? Co jest z terminalem kontenerowym w Świnoujściu? Jak jesteśmy przygotowani na dostawy surowców energetycznych z zagranicy? Co jest z pływającym gazoportem na Zatoce Gdańskiej, tak zwanym FSR-u? I to są ważne rzeczy dla bezpieczeństwa państwa. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa jeszcze w kwietniu po gigantycznym blackoucie w Portugalii i Hiszpanii. 4 osoby zginęły w wyniku izraelskiego ataku w pobliżu punktu dystrybucji pomocy humanitarnej w Rafach na południu Gazy. Palestyńscy ratownicy potwierdzili, że ofiary zostały ostrzelane, gdy próbowały dotrzeć do miejsca, gdzie rozdawano żywność. Izraelskie wojsko tymczasem twierdzi, że oddało strzały ostrzegawcze w kierunku grupy osób, które zbliżały się do żołnierzy i zostały uznane za zagrożenie. Jedną z ofiar jest 36-letni mężczyzna, który próbował zdobyć jedzenie dla swojej rodziny. Litwa nie zgadza się na coroczne badania techniczne pojazdów starszych niż 10 lat. To odpowiedź Wilna na propozycję Komisji Europejskiej, która chce zaostrzyć przepisy w celu poprawy jakości powietrza. Litwini mają problem z propozycją Komisji Europejskiej, ponieważ, jak wyjaśnia w oświadczeniu minister transportu i komunikacji Eugeniusz Sabutis, 80% samochodów poruszających się po litewskich drogach ma w tej chwili więcej niż 10 lat. Dlatego nowe przepisy dotknęłyby około 1,5 miliona osób oraz obciążyły centra kontroli technicznej pojazdów. Polityk zwraca też uwagę na dodatkowe koszty administracyjne, które przekroczyłyby 38 milionów euro w ciągu 2 lat. Jego zdaniem Komisja nie przedstawiła obiektywnych danych, które wskazywały na potrzebę częstszych kontroli technicznych starszych pojazdów. Na Litwie za przegląd samochodów osobowych trzeba zapłacić ponad 23 euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ostatnie odliczenie do kosmicznej misji z udziałem Polaka. Pojutrze Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z trójką astronautów w ramach misji Ignis przekroczy granicę kosmosu jako drugi Polak w historii. Przeprowadzenie kilkunastu polskich eksperymentów naukowych oraz promocja nauki wśród Polaków to główne cele misji kosmicznej IGNIS. Podczas ostatniej przed startem konferencji prasowej Sławosz Uznański-Wiśniewski podkreślał, że chciałby, aby jego kosmiczna podróż była inspiracją i dała wiele radości wszystkim rodakom. Mam nadzieję, że misja IGNIS da Wam wszystkim powód do spojrzenia w niebo, odwagę do ambitnych marzeń i ich konsekwentnej realizacji. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą Was wszystkich, 40 milionów Polaków. Jak mówił przyszły astronauta, Polska ma potencjał, aby w pełni korzystać z szans, jakie daje podbój kosmosu. To nie jest pytanie, czy możemy brać w nim udział, ale pytanie, jak dużym graczem będziemy i czy będziemy czerpać z tego profity. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za kilka dni Sławosz Uznański-Wiśniewski zostanie drugim, po generale Mirosławie Hermaszewskim, Polakiem w kosmosie. Oczywiście nie licząc księżycowej eskapady mistrza Jana Twardowskiego. Przemysław Lis, Polskie Radio. A to był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, tylko chwilami wyjrzy słońce. Wszędzie może przelotnie popadać, a na termometrach zobaczymy od 18 do 24 stopni. Autopromocja. Włącz trójkę i rób co chcesz.

w absolutnie szczytowej formie. Powiem tylko w ramach ciekawostki, że Buddy Rich występował już od 4 roku życia na scenie w różnych wodewilach w latach 30. Był po prostu wunderkindem, cudownym dzieckiem grającym na perkusji. Są takie piękne zdjęcia. Można zobaczyć w internecie takiego malutkiego Buddy'ego Richa przy perkusji, która jest 2 razy większa od niego. Zatem zaczynajmy. Now, ladies and gentlemen, we'd like you to welcome to the Van Zandt, a fantastic band led by the world's greatest drummer. Ladies and gentlemen, Buddy Rich and his orchestra. We'll be right back. About 5 years ago, my daughter was then 40. This is a midget, so big, and drunk. Right, you got the album? Are you the one? Give me a cigarette. I thank you for that. I thank you for buying the album. My daughter's very happy about that, too, because she's grown. We have a brand new arrangement for my daughter to sing tonight. And two of her friends and two very talented young ladies, the daughters of John Hendricks, one of the great jazz singers of all time. And this thing called That's Enough. It was written by John Hendricks, and it's kind of a gospel thing. I'd like you to meet my daughter first, Kathy. How do you like her so far? Come on, this is Kathy. Come on out here, pal. I love this kid. This is Michelle Hendricks and Colleen Hendricks. Going, getting tough, well, I got the Lord, that's enough, I'm well. Wielkie granie, proszę Państwa. I oczywiście nie mogę sobie darować takiej refleksji na antenie, bo słuchaliśmy w pierwszej godzinie wyjątkowej orkiestry, oczywiście z innych czasów zupełnie, orkiestry wytwórni Odeon pod batutą Jerzego Gerta. Nie mogę sobie darować tej refleksji, jakby grały te nasze orkiestry, gdyby nie było wojny i gdyby nas tak nie zdewastowano. No, to jest Buddy Rich. Dlaczego był tak wielką inspiracją? Dlatego, że miał tę niesamowitą, absolutnie nadprzyrodzoną technikę. Szybkość, kontrola dynamiki i te wszystkie różne perkusyjne patenty, o których można by przez całą noc w audycji rozmawiać. Występował bardzo, bardzo dużo również w telewizji. Przyjaźnił się prywatnie z Frankiem Sinatrą. Zresztą mieszkał z nim dom w dom już w czasach późniejszych, kiedy obydwaj panowie byli wielkimi, wielkimi gwiazdami. Buddy Rich również był jednym z kilku gwiazdorów perkusji. Nie jest to takie proste, dlatego że perkusja jest w zasadzie instrumentem usługowym, instrumentem z drugiego, trzeciego rzędu. A Buddy Rich był jednym z tych właśnie kilku niesamowitych artystów, którzy stali się solistami i którzy prowadzili swoją orkiestrę, pracowali na swoje własne nazwisko. Córka Buddy'ego Richa po jego śmierci zainicjowała takie coś, co się nazywa Buddy Rich Memorial Scholarship Concerts. I to jest takie coś, że jest wielki show, gra orkiestra, właśnie big band i grają najlepsi, najwspanialsi perkusiści świata, którzy bardzo często wychodzą z swoich własnych codziennych butów i grają ten niesamowity big bandowy materiał. Ciekawostka kolejna o Buddym Richu jest taka, że Buddy Rich nie czytał nut. Miał fenomenalną pamięć, uczył się wszystkiego na pamięć. Był też niesamowicie skomplikowaną osobowością, bardzo surowy, bardzo awanturujący się. Bali się go, jego muzycy, ale prawda jest taka, że zostawił po sobie tak wielką spuściznę i miał i ma cały czas tak wielki wpływ na muzykę, na perkusistów, na perkusję, na ten instrument, że w zasadzie ciężko to zamknąć w kilku zdaniach, czy nawet w kilku książkach. Taki dziki duch. I od jego śmierci minęło wiele lat, ale pamiętamy o nim, ponieważ on w zasadzie pozostaje i będzie tym jednym z największych mistrzów tego instrumentu. No i oczywiście zostawił po sobie masę big bandowej muzyki. Słuchamy teraz płyty z 1972 roku. Przerzucamy na stronę B. To jest, proszę Państwa, nagranie z Londynu. To jest nagranie z Londynu. Gra big band Buddy'ego Richa i tutaj będzie pierwszy utwór Dizziego Gillespiego pod tytułem Two Bass Hit. Zostawiam Państwa w rękach jednego z największych perkusistów świata i życzę Państwu wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień w naszej audycji Salon Ulica Dancing. Thank you.